دیر لون شان دیدم کی مکرمه سم قربان مدینه منوره دیر لون شان دیدم کی مکرمه سم قربان مدینه منوره مبارک سر دم کی مکرمه فقی حسین کلا دد کعبه پر فضای دلبیک لبیک لاره تسلسل د توافنو او تپه هغه در کی قبل وی الله توبه مبارک سر د مکه مکرمه فقی حسین کلا دد کعبه پر فضای دلبیک لبیک لاره تسلسل د توافنو او تپه هغه در کی قبل وی الله توبه دیر لون شان دیدم مکه مکرمه سم قربان مدینه منوره دیر لون شان دیدم مکه مکرمه سم قربان مدینه منوره محترم مکرم سر ام القرا لک روح د ابراهیم خلیل الله فکی کور د محمد رسول الله دی قم قم علام کم د بیت الله شکار اصل د زمین او د سما محترم مکرم شر ام القرا لک روح د ابراهیم خلیل الله فکی کور د محمد رسول الله دی قم قم علام کم د بیت الله شکار اصل د زمین او د سما دیر لون شان دیدم مکه مکرمه سم قربان مدینه منوره دیر لون شان دیدم مکه مکرمه سم قربان مدینه منوره د جانان کور مدینه منوره دار الهجرت مبارکه علاقه فتورات کی ستایل سوید طابا فجوندن کی د زړونو تزکیا محبت یا د ایمان د علامه د جانان کور مدینه منوره دار الهجرت مبارکه علاقه فتورات کی ستایل سوید طابا فجوندن کی د زړونو تزکیا محبت یا د ایمان د علامه دیر لون شان دیدم مکه مکرمه سم قربان مدینه منوره دیر لون شان دیدم مکه مکرمه سم قربان مدینه منوره مدینه کی د جانان زرغون مزار هل تر یعود الجنت د نور مینار د ژوندون کور د نبی خیر الابرار پر سحر ماشام وریږي چې انوار مبارک مدینه کی د جانان زرغون مزار هل تر جوندن کردن نبی خیر الابرار پرس هر مشام وریزی چی انوار مبارکه کبیلال ده قدم لار دیر لوشان دیدن مکه مکرمه سم قربان لمدینه منوره دیر لول شان دیده مکه مکرمه سم قربان لمدینه منوره رحمتون پر تواب کوی هر دم حل تکلیم و حضر دی محترم کری سلام یاد کتو عرب عجم دجانان پروی سجون حل تحرام احمدی کوی سپاتی هر قلام رحمتنا پر تواب کوی هر دم حل تکلیم و حضر دی محترام کری سلام یاد کتو عرب عجم جانان پروی سجون حل تحرام احمدی کوی سپاتی هر قلام دیر لون شان دیده مکه مکرمه سم قربان لمدینه منوره دیر لون شان دیده مکه مکرمه سم قربان لمدینه منوره.